أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الطلاق د دریم آیات څخه شروع پر پنځم آیات باندې ختم سول کې دایسي چې درس بود د یغي ورو کوتر پای پوری وی معنا تر او آیات پوری بوي خو تلاوت دا قدر ما وکي د دې ربط خود ما قبل سره واضح کی ځکه دا د خبري منځ دی پرون جگ با کرابت بیان سوهغه دا دی چې د پرون په درس کې چې وو دا چې کوم حکمونه دلته بیانیږي په باره کې د هغه ښځو چې طلاق ورلره ورکول سوی یا طلاق ورلره ورکول کیږي مخکې لا ده چې کوم حکمونه مراعت کیږي چې معنا په هغه طهر کې بي ورکوي طلاق چې جماع نه یي سوي تر حیض د مخه چې کوم طهر دی په هغه کې او هغه به هم درې په یوه پلان نه جمع کوي دوه به په یوه پلان نه جمع کوي یو طلاق به ورکوي د هغه په باره کې الله واتقوا الله ربکم تاسې د الله څخه وبیریږي چې رب ستاسې دی معنا د احکام مراعت کوي د دې احکامو ته په سپکه سترګه مه ګوري چې کینه مراعت یې چې پر خوله داره لاغه شیان وایه نو دغه د تقوا امر هلته سوی و د دغې تقوا ګټه الله پاک موږ ته بیانوله چې دغه تقوا چې څوک وکړي نو فایده یې څه شي ده د تیر درس په پای کې د پرون چې دا دوهم آیات یې ولو من یتق الله یجعل له مخرجا ولهر هغه څوک چې هغه د الله څخه وبیریږي د ته به الله تعالی مخرج وګرځي مخرج موږ له مصدری میمی دی خروج لا معنا هغه وتل به ورته اسانه کې د مشکلاتو څخه یا مخرج د ضرب څخه هم راځي هغه ځای د وتو لاره د وتو به الله تعالی د ته اسانه کې د مشکلاتو ځبه پر ووځي نو د تقوا یوه ګټه خو دغه وه چې د مشکل څه د وتلو لاره الله ورته اسانه کړي وتل به ورته وګرځي بله ګټه یوه یرزقه من حیث لا یحتسب نو دا د هغه تقوا د امه ګټه سپه ګواکي چې الله وایي زما په احکامو کې چې ته مراعت کوې زما څه بیریږه بله ګټه د تقوا دغه ده ویرزق او رزق به ورکړي هو ده ته من حیث د هغه ځای څخه لا یحتسبو چې دی ګمان نه کوي دا نو اوس دوه احتمال لري ملاقاري دغه خبره چې یجعله مخرج دا یوه خبره ویرزقه من حیث لا یحتسب دا بله خبره دا دواړي چې دي دا یو احتمال دا دی چې معنا په دنیا کې بل احتمال دا دی چې په آخرت کې چې په دنیا کې کې الله تعالی دته څنګه مخرج ګرځي حسن په حس چې سترګې سړی وي هغه دا دی چې الله تعالی به وګرځي دلره د خپلو مشکلاتو څخه مخرجا هغه لاره د وتو یا مخرج وتل وتل به دته اسانه کې مشکلات خور پیشیږي خو الله تعالی بس په اسانه ځینې وباسي دلته یو خبرې ته بستا پام یو رکچه ته مخرج ذکر کی و تل به الله د مشکلات ورته اسانه کی چې نه مشکلات متقی ته پیشیږي ولی چې په یو دا زموږ ستې هغه قانون دی عقلی چې وای خروج پر عدد دخول دی چې سړی په یو ځای کې داخل نه وتلی شي لکه مثلا زستیس کرنیم تو آواز از ماده کور زم سنگ آواز خو نیم داخل کر سره خروج هغه وخت راځي چې په یوشي کې داخل شي نو علاج وای د تزه مخرج کوم نو مشکلات یعنی مشکلات خور پیشی جو متقیته خو هغه مخرج هغه وتل الله تعالی ورته اسانه کوي هغه لار د وتور ته اسانه کوي نو دا حسیس ويرزقه من حيث لا يحتسب داغه متقی تعالی دا هغه زایرس خور لرورکی معنا د پښتنو په لاجه بدرته هم څنګه دا د رزق حصول ورته اسانه خاور ته لاس ور واچي الای ورته سره زر کی په با بیز باز بیز شهر باندې د بل چا پر زر کی ناراضی شپه دی بده گزاره کی هغه د تعالی او تعالی ډیر ش اسانه رزق ور لرورکی ګوره دا حسی ګټه سوله په دنیا کی مخرج ام حسیسو مشکل ورته پیوسو اسانه لارې پیدا کړ ځنی ووتی او رزق چې دی هغه د تاغه سزا څور کی چې خلک پر هغه د رزق مان کی د بلته پنچری سامان سره یې شی برای دی بونو چې شي چې هغه د ډیرو خلکو شي ګټنو الله تعالی من حيث لا يحتسب شي نه د چا مان راځي پر هغه باندې دغه سمانه په اسانه طریقه په داغه دنیا کې بل طریقه د دې بیا داده د مخرج او د رزق باطنی باطنی هم دغه رقم ده څه معنی مشکل ورته پیښ شي الله د ته صبر پر ورکړي وکه مخرج لري مشکل دی بل یې نسی ګاله لیدې صبر پر کې په اسانه په خندا پر د باندې تیر شي و يرزق من حيث لا يحتسب څه معنی د دې سم باطنی مراد ک چې نه په لږ رزق الله د ته قناعت ورکړي خو اصلي خو خبره ده د شریقه ني سکون پیدا کړي کدایس په مزمن پوسی چې د کانټینران د هنګ کنګ را روانې لین پر لین د سړک نه چې د کانټینر جنې پر روان چې الله د ته سکون ندی ورخړې دی به د خوب ګولې خوري بيږي شي بنو په مزمن پویږي د بل چې پروازانه گای پیدا کړي گای نه پیدا کړي چې به د سپخرار درې پر خبرې شي د غره کب آرام بي دی هغه سکون پکې کی نو دا به معنوي سو په دنیا کې دی خو معنوي دی نو ترجمه یې څنګه سو دوه کمه ترجمه سو د دوه دوه ځای په دنیا کې خو صد واړه مگر وہ یہ پلا چیس والا دنیاوی په دا دنیاوی کې پلا حسی سو دا بل پلا باطنی سو په دنیا کې حسی څنګه ترجمه کوي یجعل وبگرزی له دل در مخرجا هغه وتل د مشکلاتو څخه مشکل ورته پیشی چې په اسانی الله ځنی خلاصي ګرځد خلک کوي چې څنګه اسانه ځنی خلاصي مشکل لا کده فکر کاوه ويرزق من حيث لا يحتسب دته برزق لرکی دا غزا چې دی به ګمان نکي دی به دا فکر نکي چې په دې به الله تعالی وچلی الله به دا غس خدای ته رزق لره ورکړي دواړه حسی دي او په دنیا کې دا بل پلای باطنی که په دنیا کې کده سی که چه و بگرزی دلره مخرج مخرج څه معنی په دنیا کې یعنی مشکل خود ته پیښیږي په اسانه پر ده باندې تیر شي اگر چې مخرج څه شي مخرج صبر د تورلر ورکړي دی به تابع نه کوي نو هغه کې مخرج الله ورته پیدا کوي دا رزق بده ثور کې من حيث لا يحتسب باکنن څه معنی قلیل رزق دی خود ته علاقه قناعت پور کړی دی چې په رزق اصلي هغه سکون را بنا کیږي د ته الله سکون پر ورکړي دی بل پلا راس بارا و دغه یجعله مخرجا او دغه یرزق من حيث لا يحتسب چې پر تقوا را بنا کیج دا دواړه د اخرت سر اړه ورلره ورکه د دنیا چې واړه د مخ په دنیا کې وو دواړه کوم سحسی او باطنی سو وسه به اخرت ک په اخرت ک سمانه چې څوک د الله څخه بریج د احکام مراعات کی یجعل وبگرزی له دلره مخرجا خلاصون مخرج وتل د چا څخه د عذاب اخرته لو تلاف عذاب کې نه گرفتار کې اگر چې بده د غلطي سی خو چې متقید یې غلطي اله اور معاد کې بخرج د عذاب څخه پیدا کی لار د وتلو جنت ته ولاړ و يرزقه من حيث لا يحتسب سمانا چې د اخرته سره کې د ته رزق ورکړه د هغه ځای چې دی ګمان لا نه کوي هغه رقم جنت د جنت نعمتو فبارك الله تعالی د س نعمتو نو پیدا کړی رسول الله علیه السلام بیان کړی چې په د جنت کې کوم نعمتو نه دي بروي چې ما لا عين رات سترګو نه دي لیدلې ولا اذون سمعت غوږو نه دي اوریدلې ولا خطر على قلب بشر ګمان نه کاوه چې دا رقم نو دغه ځای به الله رزق لره ورکي دا بیا چې دی و اخروی ترجمه یې سوله چې په اخرت کې به الله د مخرج ورکي د عذاب معنا وتل به د عذاب ورکي عذاب ورنک خلاص بسینو او د ته بریس خور کده هغه ځای چې دی ګمان نه کوي هغه خو جنت دی د جنت ته نعمتو ګمان انسان نشي کولی داسې نعمتونه پکښې کړي نو دواړه ترجمه باندې کېدای سته پوهېدلی دا ګټې د چا شوې د تقوا شوې الله وایي چې ما هغه د تقوا امر درته وکړي چې زما د احکامو په عملي کولو کې تقوا تیس کړي دغسې ګټې پر بنا کېږي په دنیا کې هم پر بنا کېږي هم د حس و د جد د لارې خلک ویني هم په باطن کې او په آخرت کې هم دغه رقم ده چې د عذابو څخه بلا نجات ورلره ورکوي او د ته بریس د هغه ځای ورکوي چې د انسان ګمان نه راځي چې هغه نو جنت دی فسيادة تقواي وبالباب ذكر كي ومن يتوكل على الله فهو حسبه فدغة تلاخ بأحكامك تتعمل لكيه بارا به وای وانو چې دا وزعم لکم یو پلامه طلاق کړی د بیا به زه په کور کې ځای ورکوم، بیا به نفقه ورکوم، ښه گزاره به ورسره کوم. ځه ځه بابا، دا د چا په واسه پردي؟ الله وایي ته توکل پر الله وکړه، دا وکړه. ومن هر هغه څوک یتوکل چې دی توکل و اعتماد وکړي علی الله پر الله، فهو دغه الله حسبه کافی د ده دی، الله به د ده کفایت وکړي. کفایت څه معنی؟ الله خو د هر چا کفایت کوي، خو دلته به هغه د کفایت اثار پر ده باندې ښکاره شي، دی به بره بې غمه شي. په مضمون نه شوې پوه؟ که ته بې صبري کوې، که بې صبري که صبر کوې، خو ستا کارونه څوک کوي؟ خو الله کوي. کفایت خو د ګردو کوي. دلته الله وایي زه د ده کافی یم، معنا زما د کفایت اثار به پر ده باندې ښکاره شي، دی به ډېر ښه ارام وسایي. د توکل ترجمه دا نه ده، زموږ د عوامو خلکو په ذهن کې دا ده چې اسباب ته مه مراعتوه، بس واز باید توکل پر خدای. فرض به کوم وایي چې د جهاد په ډګر کې یو سړی دی، بالا په خزه کې د کافر څخه نه پټیږي، ټکان شروع دی، دغسې پر جګ سر ګرځي، برای زما توکل پر خدای دی چې زما د پاره یې کومه ګولۍ جوړه کړې، کومه مرمۍ جوړه کړې، ولاکې په بله کې. دا توکل نه دی. موږ وایي سیده چې ستا د بر دپاره کومه ګولۍ جوړې په بله ولاکه کې، مګر ته به دا کار نه کوې چې ته داسې داسې ګرځې، برای چې زما د پاره جوړې ولاکه بدله کې راپکشي کې مشکل، نو څه شي ته پټیږم؟ یا په پټېدو مکلف کې در باندې پاره زه پټیږم به هم، جنګ به هم کوې، خو دغه پټېدو باندې به ستا اعتماد نه وي چې پټېدل ما ساتي. و دا یو سبب دی، زه پټېږم، ساتنه د الله د طرفه څخه ده. کېدای سي په خبره پوه سوې، لکه هغه یو صحابي رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته، برای اوښ هلته ایلک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملوشت څنګه کې برادر خدای مې وسپاري بالا مې توکل پر الله وکي. پیغمبر علیه السلام لیا ورسه زنګونی ورکات کا د وشي اپ شو ورکات کې دلته بارته نه پر وپی چې وې تړ زنګونی ورکات کا ګډای وتړه بارې پر خدای وسپاره، یعنی اسباب مراعت کا، بیان د اسباب باندې اعتماد مکو، برادر سم وای چې د زنګون تړل زما غوښ را ساتي، بارا وساتنه نو الله کار دی. ولي خو الله تعالی اسباب معتله ولیس، دا سبب باندې په دغه اعتماد مکو چې ته پر سبب اعتماد وکې. نو خو نمرود پر سبب اعتماد کړو چې په اور وسوځم، ابراهیم علیه السلام کله وسوځي؟ نو خو نه وسوځي. نو خو هغه دې سبب معتل کیږي که نه معتل کیږي؟ نو ته چې اسباب استعمالیې، بره به وایه چې څه شي به کیږي، به اثر به نو الله پکښې کیږدي. دا اسباب چې دي، دا به نو موثر الله ګرځوي چې بره زما ساتنه په وسي. نو بېرته د توکل خبرې ته راځم. ومن هر هغه څوک یتوکل چې دی عمومي توکل و اعتماد وکړي د اسبابو د لټون سره، علی الله پر الله پاک، فهو دغه الله حسبه کفایت کوونکی د ده دی، الله به د ده د ټولو کارو کفایت وکړي. معنا د هغو هغه ترسره کول الله تعالی ورته اسانه کینو. ان الله بالغ امره، دا په سوال ده چې گای گای خداره کوم دغه توکلی سړی یا دغه متقی سړی په یو مشکل کې اخته یې، د ستنې ځنی خلاصېږي. د دې جواب دا دی چې الله وي چې ما د کوم امور تقدیر الته لیکلی دي، هغه سر ته رسوم، هغه پرېږدم. نه، ته مکلف په تقوا یې، ته په توکل یې، مګر ستا دپاره چې کوم تکلیف لیکل سوی دی هغه به در باندې راځي، خو مطلب اسانه بې کې الله تعالی درته. ان الله بې شکه الله بالغو رسوونکی دی، و سر ته معنا پوره کوونکی دی، امره د خپل امر د کار چې د کوم کار په تقدیر کې لیکلی دی هغه به الله تعالی پوره کوي. وای پلانې الک بالغ معنا پوره سو وسړیتوب ته ورسېدی، نو بالغ معنا پوره کېدونکی، پوره کوونکی دی. ان الله بې شکه الله بالغ پوره کوونکی دی، امره د خپل امر د خپل کار. کته چې الله تعالی د هر امر پوره کوونکی دی، نو خود متقی سره دغه دلته وعده وسو چې مخرج به ورلره ورکي، رزق به دغه ځای ورکي چې هغه دی ګمان نه کوي، او دا دی په مشکل کې ولاړ دی، موږ یې وینو بسته میاشت کیږي. الله وایي هغه ګرده زه کوم، زه خپل امور سرته رسوم. خدای وه خبره په ځین کې ونست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد په تحقیق سره جعل ګرځول دی الله الله پاک لكل شيء، و هر شي ته قدرا اندازه. الله خو هر شی اندازه لري، خدا غد د زحمت ما لیکلی دی په تقدیر کې میاشت بینو توا چې دی متقید دی توکل کړ دی وسی استکه. الله خو اند وخت نه دی راغلی. وای الامور مرهونه به اوقاتها، امور ګرد د خپل وخت سره ګرو دی، چې هغه وخت را نه شي درغه وخت نه کیږي. الله وای دا اندازه ما ټاکلی جنو، خلاصو مې خو چې هغه وخت را شي نو برا بده د مشکل خلاص شي نو. قد په تحقیق جعل ګرځول دی الله الله پاک لكل شيء، هر شی او هر کار لپاره قدر اندازه ګرځول دی. تر دا ما بینس کې نو د مثال په تور مال پرون خو احکام بیان شو، د احکام په باره کې علاوه تقوا وکي، دا اوس د تقوا ګټ په دا ما بینس کې بیان شو. بیرته مسلې ته ورګرځو، دا خیمه ز تقوا گچ بیان کړه مسله خود طلاق روانه ده د عیدې مسله روانه ده چې شیز به د عیدې د پاره طلاق کی چې عیدې را روانه ده چې سم پښتو گی عیدې کیره کی منه په حیث کې طلاق مور کو په حیث خو یو خدای چې ګناه ده ګرسره بل مشکل پیښ نه ده حیث خو برابر د عیدې سره سی حساب لري برابر بدا حیث چیری په عیدې کې نو سی حساب توهر به چیری نو سی حساب بیا به نو بل حیث راځي بیا به توهر راځي بیا به حیث راځي بیا به توهر راځي بیا به حیث راځي پر دې خارکې چې سوره زحمت کیر کی نو خدای مشکلات پکې جاله ود وی ما څخه غلطی مکه او پر احکام احکام چاله ما در ته ذکر کړی پر هغه رقم راس نو دو احکام په سلسله کې وسته عجه مساله راځي عده خود مخه اجمالا ذکر سو چې پر شه زبانی بس چې کوم عده ده د ازواج چې امر وکړي چې د عجه د پاره د استلاق کې چې عده په اسانۍ پر کې رسي مشکلات مې پېښو عده چې مول پای ته رسیږي په دغه وخت کې الله پاک ول ولي یې بره په سمره ګیر کې بیرته رجوع ته وکه یې پرېر د رجوع مکه چې خبره د بیا درې ورځې عده پر کې رسي پرابه سي بره په خپل طلاق به ایل سي پر خپل مخه باندې به سي مګر و د عجه اقسام خو پات دي نو شي رقم رقم چې څنګه عده وس د عجه د عجه تفصیل ته ګور ولای علاوه یا اغه شزی ی اسنه چې دینه امید سوي وی من المحيغ د حیز څخه دا نو څوک چې د شزی من سای کوم سیس دا کور والا او چې طلاق مور ور کړی دی شزه ده زړه ده د حیز چې شزی ته نور زی په دواره کا منور زی ملاقاتی یو د دې چې بلوغ ته نه رسیدلې منه دا تو نو کالو انجلی د بالغه سوي نه د نو ته حیز ور زی خو نور زی د شزی د پاره خو د بلوغ علامه یا علامه حیز چې حیز ور لره ورسه نو دې ته خوم حیز نور زی دا یو بل شزه چې حیز نور زی هغه بیا ایسه مرور ته وای د عربی د نگاه څخه نه امید نه امید دا منه چې بیا دې ته امیدواری ناراضی د شز امیدواری خو دغه د وای کښنی په نستی امید است الله به اولاد ور لره ورکی شزه چې زړه شه د مثال په تور شپه ته بیا کالو ته ورسیږي بره پوچ شي پوچ دا معنی چې میړه سر وره وتی ور سره وکی الته پر رحم کې هغه دغه اولاد نه جوړیږي رحم استعداد د لاس ور لره ورکی کده اس په خبره پویږي لکه دغه شي درخت چې شګو پیوي کې بره ځنی شګو پی راځي یو څه شګو پی دار کم چې چې اوس سیب ځنی جوړ شي د دې هغه رحم چې دی بره دلته دا تخم نه نیسی ګر سره نو دا عیسی د عیسی معنا نه امید نه امید چې یعنی امیدواری و دې ته نس چې اولاد دې پیدا سي دغه شي ستم حیز بره نه ورځي د سپینسر اوس په مستلا ورې دلی بره گای گای وای وای زو وس د نارینه په مثال د نارینه په مثال خو دا نه معنی چې معنا دا اوس نرسوی ده ګر سره نرسوی نه ده چې یعنی لکه نرسه چې حیز نه ورځي و دې ته حیز نه ورځي معنا ګر دومره پاکه پاکه نو اوس د دغه شذو عیدیه تقسیم یا لو تلا چې دا هغه عیدت څنګه ده هغه څنګه ده دغه شوی اوله کوم شه زیاد کړه ولای هغه شذی ی اس نه چې دین نه امید سوی دی من المحیز د حیز څخه حیز نور تر ازی دغه نظر سوی ده چې دا دې منې سای کوم د شذو څخه ستاسو تلخ سوی دی الله و این رتبتم کته سی شک من سواست په عده کې د دی برنه وسار یعنی چې طلاق خادي ولا روار کې جسړي کله ایس په خبره پوسم چې طلاق ور کې عده زو څنګه ورته کوم خو حیز نه ورزی نو الله پاک حیز حیز نه ورزی د عده چاله د دی فعدتهن نو عده د دی چې ده ثلاثه اشهر عده یې درې میاشتې ده دا به درې میاشتې کیږي بس طلاق ورکی د دغه وخت ته حسابه کله میاشت اول خصم دم چې یو میاشت به درې کله میاشت اول سر نو په ما بینس کې طلاق ورکی شپې حسابه چې ډیر شولې تیرې سوله دا یو میاشت بیا چې ډیر تیرې سوله دا بل بیا چې ډیر تیرې سوله دا بل بر د دې عده تیرې سوله نو د ایسی عده خضر وشه ولا چې د ایسی شذی عده چې هغه مطلقه طلاق ورکول سي عده دغه دا یو ولای او هغه شذی هم لم يحيضن چې هغه ته حیض ګرځره نه دی ورغلی کچنیان دي کچنی انجلی دی چې اته په نکاح ور کړی ده هغه جاهل انسان دی بارے ده کچنی انجلی طلاق کړل وسنه دا عده څنګه تیری نو دا عده چې دا تیروي د دې عده چې د ان په چا سره سو په درې میاشت سره سو د دې عده نو کدا یې خبره وس پویږي ولای او هغه شذی لم يحيضن چې حیض ګرځره نه دی ورغلی معنا تر وسه پوری دون نه د غټه سبب چې حیض ور شروع سي ود کړی ده میړه نو بار چې طلاق لره ورکی بار به څو نه در عده دا تیری درې میاشتې به تیری ولی خو دې ته حیض ورځي نو ګوره سر او پای ونیو هغه انجونې چې ګرسره حیز نوري ورته راغلي کشران دي یا هغه ډیر مشران چې د بشرتوب د خاطر حیز ختم سوی دي الله دې دغه شي چې د دوه دواړو عده په سیاست د په درو میاشتو سره ده کېدای شي په مضمون ته سوس په دې لیاس دا ولا الا میحقن عتب سفر هغه چا باندې چې یې اسنه من المحيق لکه د اوغو شوزو چې د حیز نه امید جعده پدری میشت ده والله او هغه شیز هم یعنی د غو نه غس عیده ده لم یحق نه حیز نه یوره غلی تر وسه پوری. نو په دا خبر خو جما نه دي سر خلاص. بل قسم د عجیب بیانی و اولات الاحمال و اولات خویندان الاحمال د حملو احمال جمع د حمل ده حمل هغه کوشنی چې د شیز په نس کی. نو دغه شیز چې خویندان د حمل اجلهن عداد د دنیا چا د دی انداده یغدعن چې کشیر د حملهن حمل د دی کدی سی وچ دغه شیز چې و باردار و په نس کی کوشنی و میړه طلاق لر ور کی د جی عده په چا چره د جی عده نه د حیز سره اړه لري ولی خو حیز نه ورځي حمله شیز حیز لري حیز کو شروع خدا مرګ سره تړلی د نو حاملیت خو حیز نه ورځي نو د حیز لار خو وتړس د میاشت په اعتبار هم نه د چتا په درې میاشتې عده تیریږي که درې میاشتې عده تیر سوالک نو سوي ده نو د بل د میړه کشنۍ به په نس کې دا به د بله سره واده کوي هغه به بیا د دغه کشنۍ سره سره د دې سره وچ کوي نو د هغې عده وه چا ته واوښتله وه وضع ته د حمل واوښتله نو نو دلته دوه قسمه عده ګواکې ملا قاري بیان شوه د آیسه د یاو بل دا هغه صغیره دا یې دوه دا دواړې په یوه کټګوري کې راځي چې د دوی عده په چا سره ده په درې میاشتې سره ده. بل قسم حاملې دي چې حمل یې په نس کې هغه چې میړه طلاق ورلره ورکړي د هغې عده په وضع سره ده حمل ده که ګر سره د مثال په طور د عجې اقسام غواړي عجې دا قسمونه دي چې اوس اصابه یو په طلاق کې عده ده دا جلا کټګوري ده چې ښځې ته طلاق ورلره ورکول څنګه عده به چیري یو دا دی چې میړه یې مړ شي د هغې عجې بیا جلا قسمونه دي نو د پلا دا د مرګ غه مره اخله د چا دا راواخله دا د طلاق کې لکه چې اوس موږ په طلاق کې روان یو هغه ښځه چې هغه حامله یې او مطلقه یې دغه دوه مې حکم دلته نوسه بیان چې په چا سره د عده په وضع سره د حمل ده ولې خو دا حمل داره د میړه طلاق ورکړی دي. بله ښځه د زوات الحیز هغه دلته په دې ځای کې نه دی ذکر شوی په صورت بقره کې په 228 آیات کې موږ پخوا ویلي هغه کومې ښځې دي هغه دا دی چې سبا غټه ښځه د روغه جوړه ده نه کوشنۍ ده نه ډېره مشره ده حیزونه ورځي د هغو په باره کې خو الله داسې ویلي وو والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء والمطلقات ښځې چې د عام نورماله ښځې دي چې حیز راځي حمل اخیستلی شي خو حمل یې نشته د مثال په طور ولدی به درنګ کې په خپلو ځانو باندې درې حیزه لاخری پویژه نو یو حامله ښځه سوله چې مېړه طلاق ورکړي عده په وضع ده حمل ده بله کومه ښځه ده چې سمه نورماله ښځه ده حیز لري ورځي هغې ته چې مېړه طلاق ورکړي په درې حیز سره ده عده ده جنو. بله آیسه ښځه ده چې مېړه طلاق لره ورکړي یا صغیره ښځه ده چې مېړه طلاق لره ورکړي دا دلته اوس موږ په اول نمبر کې دلته وویل چې د دوی عده په چا سره ده په درې میاشتې سره ده نو ګوره حاملات ښځې په مطلقه کې در یادوم دا یې یاو زوات الحیز شیزه په دغه متلقاتو کې آسیه شزه نه امید په دغه متلقاتو کې صغیره شزه په دغه متلقاتو کې دغه عجیب معجز ذکرلې د صغیری او د ایسیغه په درې میاشتې د حاملیه د په وضع د حمل او نورماله شزه چې دغه غیر په درې حیز سره سوال دا بلې خاطر اسه هغه شیزه چې د مثال په تور میړې مړ دی متوفا عن ها زوجها دغه عده به جلا قسمونه دي بیا شیزه دغه قسمونه دي خو عده پر تقسیمو نو چې د شیزه میړه مړ سی بیا ورته وګوره چې حمل لري که نه لري که میړه مړ سو حمل یې په نس کې وو د دې عده په دغه وضع د حمل چې کوشنۍ پیدا سي خدای دې وکړي چې میړه بیا پر تخته پروت وي ملا صاحب غسل وکړي ښځه لږ سو عده پر دغه ځای تېره سوله دی راشخ کړی نه دی ښځې ته ورې پر چټکه ولاړه ولې خو الله پاک وایي چې دې عده چې ده په وضع سره د چا ده په هم د حمل دولي خدلت اولات الاحمال ذکر کړل اولات الاحمال خو مطلق دي کلي چې خبا خبا متلقات که متلقای که متوفا عن هذا وجه هاي عدايه په چاده په وضع د حمل ده نو چې د شزي میړه مرسي د اول قسم شزه چې د جه په نس کې حمل دي د جه عده په چاته ریش په وضع د حمل نو خلاصه د خبرې ده چې حاملې شزي چې دي که متلقه سي کې میړه مرسي عدايه په چاده په وضع سره د حمل ده. بل په دغه متوفا عن ها زوجها کې زوات الحیز شیزی دی نورماله شیزی دی نورماله شیزی چې حیز ورلره ورځي د دې چې میړه مړ شي حمل خو نه لري د دې عده په څلور میاشتې ولس شپې سره ده. بل آیسه ښځه ده بل صغیره ښځه ده آیسه او صغیره هم دغه رقم ده لکه نورماله هلته په څلور میاشتې ولس شپې د دې عده تېرېږي نو څلور ښځې چې دغسې ورته وګوره حامله نورمال شزه عیسی صغیره د حاملېغه په وازه د حمل د چمیړې مړس او دغه نورمال شزه چې دغه سلور میاشتې ولش پیده دغه عیسی سلور میاشتې ولش پیده د صغیره سلور میاشتې ولش پیده یعنی د درې قسم شزه چې چمیړې مړس وي په سلور میاشتې ولش پی یو هغه حامله چې په وازه د حمل په جبل خو کې راست د طلاق التم دغه رقم د حامله شزه چې د چمیړې طلاق کې په وازه د حمل عیده تیریش ک نورمال شزه په درې حیزه تیریش ک عیسی وای صغیره هغه په درې میاشتې باندې تیریش درې میاشتې هغه څلور میاشتې ولش پی بدلته نه راولې ولې دا خو د طلاق مسله ده دغه د عیدې دغه مختصر اقسام دي دغه د څو عیدو حکم دلته په دې ځای کې بیان شو د چا هغه یو د هغه چې عیسی یا صغیره یې هغه دلته بیان شو عیسی او صغیره چې د هغه دپاره درې میاشتې ولش پی دي بلکه چې دا متلقه یې که چیرې څه شي سوله که متوفا عن هذا وجهه بیا درې میاشتې نه دي بیا څلور میاشتې ولش پی ته هلته ځي فقط د دې هغه درې میاشتې دي په دغه وخت کې چې طلاق ولره ورکول شي ولات الاحمال مطلقه دي کې مړه طلاق کړي کې مړه ځینې مړ شوی هغه په چا سره دی په وازه سره د حمل دی نو ومن یتق الله دا بیا را وګرځاو چې الله بیا د تقوا خبره کوي چې څوک د الله څخه وبېریږي دغه احکام عملي کوي که نر دی که ښځه دغه د عجیب مسلې عملي کوي یجعل له من امره یسرا یجعل وبګرځي الله تعالی له دلر من امره د امر د کار څخه د یسرا اسانی الله به اسانی ورته پیدا کوي دغه سړی چې دا بینا طلاقه کړې ده پر دغه رقم شرعي چا د شریعت کوم نظام پر هغه باندې ولاړې الله به دته د کار اسانه کړي خدای به بله ښځه ورته پیدا کړي دا ښځه چې دغه عیده پر دغه رقم عملي کړي لکه قرآن چې بیان کړي هغسې عمل پوه کړي الله به د دې ژوند اسانه کړي د دې میړه څخه که د دې علاقه قطع شوه د دې کوره که ولاړې الله به بل ځای د دې دپاره د خلکو پر چمګنج و مرنجان کړي د بل چا سره به واده وي کړي هلته به ډېر بارته بیا تسامي نو الله به دوی ته په کار کې اسانی راولي ومن هرغ سوق يتقي چدی و بیرج الله د الله پاک څخه په دوغ احکام کې یجعل الله به وګرځي له دغه لره من امره د کار څخه د یسر اسانی بولره وګرځي فسی الله فرمای ذالک امر الله ذالک دغه حکم چې دلته وس بیان شو د عید په باره کې امر الله دا حکم د الله دی انزل نازل کړی دی هو دغه الیکم تست الله دا تست در نازل کړی دی چې عمل په وکینو ومن یتقی ګوره دا ومن یتقی دا دریم وار دی چې بیا راځي په دغه مسلو کې ومن هر هغه څوک یتقی چې دی وبیریږي الله د الله څخه یکفر الله به ورځي عنه د ده څخه سیئاته بدي و ګناهونه د ده الله وایي څوک چې زما څخه تقوا کوي اګر چې ګناه یې ترلاسه وتلې ځینې وبیریږي ویعظم له اجرا ویعظم غټ به کړي له دپاره د ده اجرا ثواب ثواب به ډېر غټ ورلره ورکړي بیرته دغه عیدې حکم ته راځي ګوره دا تقوا تقوا بند پر هغه ځای ور اچي چې دغه حکمونه الله وایي باب یې زمه ګڼي دا ما نازل کړي چې دا مراعت کړي نو الله وایي اسکنوهن وسیا د سکنا ځای بیانوي چې دغه طلاق چې ورلره ورکړي وجې ته به دا مړه په دا کور کې ځای ورلره ورکړي نو داسې به نه وي چې طلاق اوس بله وایي وزه شیان یې سره ټول کوه ولاکه ستا شپه بله دلې تېره شي بابا خو طلاق به دې ورکړي نو خو د عیدې حق یې دلې دې ستا په کور کې تېروي نو اسکنو تسی سکونت ورکی هنه و دغه شوزه ته من حیثو پا اغا زای که سکنتم چه تسی اوسیر لی بکشی من وجد کم سیسی دا واسو دا طاقت سر وجد دا انسان واسو طاقت تا وی چه تسو نتوان لره پا کم کور که اوسیر پا داغه کور که با وجه تم چه شور لرور که استوگن نور لرور که او نپقا بی امور لرور که ولا تغدار روحنه علاوه ولا تغدار رو تس مزرر ناکه کوی زرر مرسوی هنه و دیته د څه د پاره zarar وسه یو تغدیقو علیهن یو تغدیقو چې تستنګره ولی علیهن پر دی باندې برانه څنګه نخړی کی مړې طلاق ور کړی دی بنا نو زما او د دې نو څه سره د غدی دا دلته د غوخانی سره تلته به سره ورته اواره کی په دغه غوخانی سره د غو سره بده چې طلاق ور لره ور کی د مخ دی په ځای کی بده ول نو خدای zarar ورسه د څه د پاره چې نه پستانګی سی برابر بده چې بابا ما یې لکه زمه د شادي چې په کور کې زیاده کیره نو دا تنگی مپر راول چې تجا دا وجه ته مجبوره کې چې دا د کوره وباسي چې په خوا دې کوم گزاره کول وسمه غ گزاره کوا مرغه نه په قور کوا په ځای کې کوم بستر دی درلودي په کوم خونه کې وسیدل اره ته جبو وسیږي ته وایې خونه ته مورځه چې د رجو نیت کې نه دی طلاق دی ولر ور کړی ته له ته وسیږي دې ته تکلیف مور کوا کدا ایس حکم ته متوجه اس الله څنګه فرمای اسکنوهن اسکنو تیس سکونت ورکی هنه و دغه متلقات شوزته من حیث پاغ زای کی سکنتم چې تیس سکونت کوي پاغ کور کی من وجد کوم د طاقت څخه خپل د وس څخه خپل چې خپل وس لري هغه زای کی بدن اوسه ولا تغدار روحن تیس zarar مرس وي ودن ودیته ی تغدی قوت تیس تنګرا وری علیه نه پر دی باندې مجبوره کوي اسه تنګوي اسه نه بد گزار کی برغه خپل موقع پرې برنه ولارسه وإن كن أولات حمل وإن كن كثير دي أولات حمل الخامدان ده حمل بي. طلاق دي ورکر دي کشنا یا پناس دي فأنفقوا عليهن فأنفقوا تسنا فقور لرور كي مسرف وكي عليهن پر دي سمد مسرف پكوا حتى يغضعن حملهن حتى تر آغا وقت يغضعن جدير جي حملهن حمل ده دي كده اسم خبر پوسي وغور بعد آغا مخيم خبره تي رسو أجلهن أن يغضعن حملهن ده نن فسبب كي ولتر آغا وقت بداد التعداد كي وسي بعد آجي ولي چنا فقبض آغا وقت وركي حتى تر آغا وقت يغضعن جدير جي حملهن حمل ده دي چل انجيجي مانا چل لنگ سو کشنا يا پيداسو بارا انو سکنام ختم سو ولي خو عدايا تي رسو بارا باو لارسي او تسشم كي نفقائم ختم سو در نفقی حق نست در باند نو پرمیر باندی د متلقی شزی اغا نفقا دا واجب دور لرور کهی بی دا دی علاو تعالی دلت دا دی خبر ذکر کرده چه دا دا حمیلی شزی نفقا بور لرور که دا متلقی شزی پا نفقی که اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک داری چه غیطه جم نفقا بور لرور که چه مطلب متلقی حمیلن نی چه حمیلی دا خبا نس که دا قرآن کریم آدار آلو وسنو که دا جی چه دا کشنی پیداسو نو وس چې دا د دې ازازي خو کښنه چې دی حزانت د دې دی نو دا براوي دا خو مازی حزانت تربیه از ما د غاړه د نور خوځي ستادی په با شزي ته چې چاته لا خو لره ورکی او شزي په نس کې حمل لري حمل چې پیدا سو د کښنه رغدع دا چې د ازازي خور سره وړي میړو حق نه لري چې راوي ګرځي یو دای چې دا میړو کوي کې میړو کا میړو ځنی را ګرځولای سي د دې د اول میړو د اولاد را ګرځوای سي چې دا بل میړو کې کبل میړو نه کوي بل ځای اوسېږي دا کښنه تری وخت د دې حق دی معنی کدا اس په خبره پوسوی دا الک چی هغه تر شپږ اوه کالو د حق دی بیا پلار برته ځنی راولي کینجلی و تر نو کالو پورې د حق دی بیا پلار برته ځنی راولي بالا حق دا نه لري چې برای زی خپل لاس و دوم چور تاسو سبب لالي لک تر نم وخت تر نم کال پورې چې دی دینجلی تربیه د پر لاس کیږي په دې شرط چې میړه نه یې کړی په دا خو پوهیږي اوس مسله دغه الک سره له دا رضیعت چې دا تیرې وي دا چې طلاق سوې دا د عدای مثلا اوس دا تیره سوې ده دغه الک به اوس څه چل کوي تی به څوک ورکوي تی پر جدی ورکوي بیا مزدوري پر بابا ده دا بره ورته وایي چې نو ستا لک ستا دپاره زمه ات نسم لویولی ما ته به د میاشتې تنخوا را کوې ستا زوی ته به زه شیدي ورکوم که دی ورته وایي تنخوا څه کوه ولاکه وکړې بس ما لک را کوي یا بیا موت ورکوي باره به قاضي دی را وغړي چې کونه به نه غورځي تنخواه به ورلر ورکوي چې طلاق دې ورلر ورکړی دي دغه د تی ورلر ورکوي چې ته خو به مجبور یې د هلک خو به د لوږې نه وژنې نو چې د دې سره راولي خو بله مزدوره به ورته درې چې بله مزدوره څونه تنخواه غواړي هغه تنخواه به وجې ته ورلر ورکوي دا خبر دلته اوس کوي دغس فرمایي الله پاک وایي و ان کن کچیر دی فإن أرضعنا ذا زي بني ولارو فإن أرضعنا كثير دي ثيور دا شذو ثيور كا ودا متلقاته لكم استسد فار واغ أهلك تيادي فإن أرضعنا كذي ثيور كا وشات واغ أولاد تيش إنجلي دي أهلك تي لكم استسد فار دا لكم يولي ويعمل خا أولاد بعبادي كإنجلي خم دا دي آخر كأهلك تيم فآتوا تسيور كوي هن ودا شذو تا وجوره هن أغ مزدوري دا دي ورلر وركوي نو مزدوری ورلره ورکه مزدوری څونه قدر ده چې هغه حق دی معنی چې کته پر دې شزه غواړي چې مزدوری کې څونه تنخواه غواړي وغونه تنخواه چې بل شزه وړای سي ستاسو هغه به اوس وجه تور واتمیرو بینکم بمعروف واتمیرو تس یو تر بل مشوره وکي بینکم په منځ کې ستاسو ای میړو مانی چې طلاق سره اخته دي بمعروف په نیکه طریقه سره برج دغه متلاقه شزه او دا دغه اول میړه دا به سره کشینی بره بورتو وای دا چې من نن زه خو ستاسو تعلق ته تیور کوم د خالق خو ستاره اگر چې ما څه پیدا سوید خو زی اخر ستادی د لور اخر ستاده نو ما ته دغه مزدوری راک دې بورتو وای دی مثال په تور چې هوګه دغه مزدوری ستا حق کیږي ګورن ته بیری مغواړه دی به مشوره سره وکړي چې هغه مناسب مزدوری و چې پر دې شه زیوړي هغه د دې حق دی نو دغه مشوره چې وسی بره به قرار جوړ وروغه خبره سي دا به الک ساکي دی به میاشت میاشت هغه مزدوری ورلر ورکی دا واتمیرو مطلب دغه دی واتمیرو او مشوره وکړي بینکم په منځ کې ستاسي به معروف فنیکه طریقه سره هغه مشروعه طریقه ده دی مناسب مزدوري ورته کشیږي کمشت په مزدوري کې نه کوي چې بل څه درې سو غاړي دی ورته تا ته د میچ دوا سو درکو دا د ام معروف کې نیکه طریقه د څه نه کوي چې زره غاړم زما و د بلې شزه فرق دی بل شزه نو د ستای چی رو کې لکه زه چور کوم چې بل شزه مثلا 15 سو غاړي ما ته بزره راکې دا د من صاف وکي مېړه دې من صاف وکي د څه نه کوي چې بل شزه چې مثال تور زره غاړي تا ته زره زولا کا در کوم زه تا ته 15 سو د کوم دغه معنا مشوره چې سره وکي په نه کې طریقه د دې من صاف وکي دا د من صاف وکي مزري بسره کشیر دی کدا یې ملاقات ته په دې مضمون پېښ کدی تھئی ورکاوه فاتوهن اجورهن د دوی مزدوری ور لره ورکی څنګه مزدوری و اتمیرو او تاسو چې شو کی مشوره وکي بینکم په ماس کې خپل به معروف فنیه که مشروع قانونی طریقه سره سره کېنی مزدوری به وټاکی و ان تعاسرتو الله وکړي تیس سختی کولی پر بل باندې دیم سختی کی سخت سړی دی زیجه سړی دی چې اوس به طلاق ورکړ دی ولاکه د زیرې څکه وکړي بلې ښځې ته دوه زره ورکوم تا ته در پنځه سوه بالا ولاکه درکم بد مې درڅه کېږي الله وایي دا خبرې ته سر راځي یا ښځه زیجه ده بره وایي چې د مثال په طور ته ما ته زر راکوي بله ښځه یې په زر روپۍ کې چې در درې زره واره پکم سي ستا د هلک خوله ولاکه زما پر تیک کښېښول سي یا دا لوچګي ته ملا تړلې ده یا دا بل سختي ته ملا بندې سره اچي ده الله وایي که مو دا چم شروع کړي و ان تعاسرتم که چیرې تاسو سختي سره کول په خپل منځ کې دا میړه چې طلاق یې ورکړی دی او دا ښځې چې طلاق یې اخیستی دی فسترضعو له اخرى فسجر دی ترق دیعو نو تیب ور لره ور کې له دا غالک تو خراب بل شز نو بره خو مجبور یې نو خو دی پر لار نه سره زی نو بیا به بل شز دای چی ورته وای بیا به نو دای مزدور کې بره به دا غالک ته تیب کې ملاقات بلی مسلې ته بجی بیا فهم هغه دا دی چې دا غالک ته چی دای وس مقرر اس و تی ور کې ته به دس نه کوي چې الک د متلقی شز سواخ دی خپل مور یې ته اوس نو یوس ار ورس خو استاد الله سره کې چې ته بزی ورزی دا مور بیا هم دا حق لري چې زما په کور کې به تی ور لرکي الک زما زوی دی زه تی نه ورکوم سیری مزدوری ته سمه مزدوری نه راکوي په لږ مزدوری زه نه کوم پردی ښځه مقرره کړه د هغې ښځې باندې به دا وظیفه دا به راځي د مور د غیږې څه بیا راخلي تی چې ورکړي چې مور کې بته به خپلې مور ته ور لرکي ولې خو حزانت ته دې حق دی نو که داس په خبره پوه شي زموږ عوام الناس خو بیا دا ځای نه معتبري برای بس ما الک راکه زه پلانې ښځې ته ورکوم دا ورته الک نه شي وړای الک به زموږ کوي دایې به راځي د جبه تی ور لرکي که داس په خبره پوهېږي دغسې الله پاک فرمای فسجر دی ترق دعو چی رغدع دا تیور کولو تا ارغدع واینو تی بورک لہودا تو اخرى بلا شزا فسیر رب العالمین دا نفقیه پا بارک پرمایی چی داغ شزا چی دا دلتا دا اوسیج دا میړه په کور کې چې عدت یې روله چې هغه نفقه هم پر ده باندې لازم وه هغه نفقه په باره کې غږیږي چې څنګه نفقه باید ورلره ورکړي دا خو نفقه ده چې خپله د وریجو غوښه باندې کړي کوپکي او کیمیاوي دې باندې کړي و دې ته ګوره ډوډۍ تر لاسه وراچي چې بس خورای نفقه دې پر ما ده زه بالا نفقه نه درکوم علاوه چې ستا څو نواس چې تې خوري هغه دې ته ورکوه خبره پوه شې دغه د نر دغه یا د جې ښځې دا مشکلات حالات ور معلومې رښتې دغه مشکلات پیدا کی دا بل دغه مشکلات پیدا کی دغه د نفقې ځای ته رالی چې مره که پښتانه وغه خامخه بره زیری وای ما طلاق وکړی دی په نفقه کې کمش تر سره کی علاوه لیون فق نفقه و مصرف کی ذو ساعت خاوین د پراخی ذو ساعه هغه چاته وای چې جیب یې ډک لاس اخلاص ذو ساعت خاوین د پراخی من ساعته د خپل پراخی څخه دی به د پراخی د قسمه څخه نفقه دې تر کې چې خپل سر خانې څنګه خوري وجه ته باغ ور لرو کې ومن قدر علیه رزقه ومن هغه څوک قدر چې راتنګ سو یې علیه پر د رزقه رزق دې ته خوره کې د خلکو پر چا باندې ولې وای در روپیه تر بلی نه رسید مسکین در بدر سره دې دلته شزه طلاق کړی ده هغه په دې کور کې عدت لري نه پقای پر ده هغه به څنګه نه پقاو کی فلینفق دې نه پقا کی مما د هغه مال اتا چور کړ دې هو ته الله الله بس هغه لا ور کړ دې وچه ډوډۍ ور کړ دې هغه وچه ډوډۍ دې ور ور کړی نو ګوره د خانه کا په باره کې څنګه وره ول دې نه پقا کی من ساعت دې خپل فراخي څخه چونه واسطي خپل چې خپل عيال څونه خوري خپل څونه خوري دغه متلقي شي چې باغه سينه پقا ور لر ور کړی او مثلا دا بل سره چې څنګه دسته دي ته چې به علاقم شی ور کړی دی وچه ډوډۍ دغه بور شي رکی ور لر ور کړی دا خاص د متلقي په باره کې د نفقه حکم نه دي چې طلاق کړی نه دی د شری خپل کور والای سم ور سره وسیږي امینه په قدمه اړه واسطه کته کیږي امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دا ده چې دا شزه کله مسکین د کور څخه میړه خاندي دی به دا نور توي د پلار پر کور جیم دغه سوري جو غش پړی وې کز ما څه غواړي دا پلار پر کوی منه خوړی ته چې مکړه دا غوړی جو غشته پاره مکړه بس پوری جو غش ور کې دی دا بنا نه سورته کوله د پلار پر کور چې شي خوړل دا د پلار پر کور منه خوړی ګر سم بش خوړل وس په تما ته ستاده وس مطابق وغیرہ کې رزق راکې نو دای چې خاندي کوپتی او چورمی او غورمی پخی هغه د حق دی ولې علاوه ينفق ذو ساعتي من ساعته دا آیات الا تم دلیل ګرځي په هغه ځای که دایس په خبره پوهیږي مسکین سړی دی بیا مالدار شزه غوښته ده خانه کا د کور شزه غوښته ده اوس د اخر غورمی او چورمی غواړي بره دې نو ته ما پیژن چې ما کار د کولنګ و بیل چې سره دی زه چې فقط یو شکنه برابر کوم دا پښکنه خو زه غاړه نه باسم الله وایي اوس بیا باسم تا دې نه لیدي تا تاسو نه درلودې ته خانه کاله وای خو یې بجدا زنه کوم مسكين دي بیا به ماته وچه ډوړی راکې چې کړی دي وس به د پر کمنی غاړه سره باسه د غایت وینه خمخه په متلقاتو کې نه دي قسم دم د سړي زوجې دی غف بارے کوم دغه حکم دی نو کدا یې په خبره پوسوي خلاصه د خبرې شې شول چې د شذ نه فقط میړه د حال مطابق باید ورکول شي د دې غناث نه کته کیږي چې دا د ماړه کور دی د مسكين کور څه د دې جپ ته کته کیږي چې د خان دی کې مسكين دی کله خان دی د خانی نه په قبر کې کده مسكين دی د مسكين نه په قبر کې شزه خدای دی کې د مسكين د کور د کده ماړه د کور د دغه فرمای لیون فق نفقه دی ورلرو کې مصرف کې کې زو خاوند ساعت د پراخي او د مالداري من ساعته د خپل پراخي څخه چې پراخ خلاص دی پراخ رسبور کې و من اغه څوک قجر چې تنګ کړه سوي علیه پر د تنګ سوي علیه پر د رزق هو رزق د چې رزق پر تنګ سوي دی لږ لږ شی الله تعالی او د ورلرو کې لږ شی چې فل ينفق دی مصرف کې مما د اغه مال څخه اته چې ور کړی دی هو تعالی او الله پاک چې هغه الله ور کړی دی هغه دی ور شریک کې لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف نمكلفي الله على فك نفسا هيس نفس الا ما غرنا ما فاغا قدر سره اتاچ على وركري دي هاغا فخبر افوسچ على وتعالى جت كم سن وركري دي ودي نفس تنو اغا قدر بده چشكي فاغا مكلفي دايوين د نفقي ود مال فبارك رازي فنور عبادات كي بالا وتعالى ديس فرماي لا يكلف الله نفسا الا وسعها ګور الته وسع ذکر سوی دی په آیات کریمه کې لمونځ دی معنا په ناس یې کوي برابر فلا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ولا لري طاقت ولا عقل یا اگر سره په اشاره کې چې بابا تاسو دره بسیده ده دی به زه د رکوع د سجدي طاقت نه لرم ګور په وسع مکلف دی الته یا سړی دی مریض دی روزي خو بل ورته هم لا جماعت سره دونه پونټ څټ کې دی روزي خو دی بابا خو زنه جوړم ډاکټر پریز را کړی دی نه سم نیول ته زما څټ مخزه کې چارڅونه قدر دی په مزمن خطه پویږه نو د عبادت په مسله کې حکم څنګه دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د مال په باره کې شراله لا یکلف نو مکلف ی الله الا پاک نفسا هیڅ لفظ الا مگر نه په فق اته چې هغه ور کړی دی هو دا نفسه چې الله څونه ور کړی دی د هغه مال قدر مکلف چې وجه شي چې ګور راور کنه په قور لا راور کې په دا فرق ته پوسوي الت وسعها هادي الا وسعها دلت الا ما اتا هادي مگر نه چې الله وجه نفس ور کړی دی په هغه مال باندې مکلف دی سيجعل الله بعد عسر يسرا سجل يجعله بقرزي الله على باك بعد عسر ورستر سختي يسرا أساني بدغ مشكلاتك اشتعل فقسر تنغ دمت دا حقوق أداك وا دا مينينا فقور لرورك وا ألا بدر سختي ورست أساني راولينو اسانی سمانه یعنی دا سختی به تیر سی تا ته بالا او تلاش مرمندر پیدا کی ولی خود په نفقه کی ادي دا سم وچلی د چاله څنګه ویل هغه سن نفقه دی ورک بل شم مرمن بدر کی دا جی پر دا صبر وکي پر دا ستا پر آل باندې جستا سره سر چته کی کی ته بالا او تلاش خوند شم یړو لره ورک نو دا ګور د تسلی ور لره ورک ام دا سړی ته ام دې شذ ته چتی ستغه احکام عملی کی د توایتر خپل د واس مطابق انفاق وک مصرف وک سجر دی یجعلو بغرزی الله اعلی پاک بعد سرین روس در یه سختی چه پر تسراله یه سران اسانی پر میرو خم اسانه نه تمامی رو چرزه طلاق کرده بیا با دی بلا پیدا که پر شد خم اسانه نه تمامی رو پر خپل زن یه سرای پارس که چه تالیب دیو ماجه تا گوشت و آخری بل ماجه تا زیلای و بیدره ورزی ورخطایی چه سنگ گزاره بی دا چه شد زده بل پا کور بیان نوزی دا ایال و دا کور دو تا چه یکم جبند شروع کردی وسی بل زای شروع که الله ویزه بی ارتا اسانه کم تر عسر روس در یه سر رازی لکه پا صورتی الام نشرح لکم دا غسر رازی انما عل عسر یسرا انما عل عسر یسرا را د د د د سختی سر اسانی ستنه الله تعالی اسانی په سور لرو کی نو تر دغه ځای پر د یو څو حکم نه و ته ما بینس کده تقوا خبر ورول ول چې الله ول دغه حکم او په بارک تقوا د الله سو کی تقوا معنی د الله سره بیره و کی د احکام چې باب یې زه مګنی خپل پرتبیات باندې دین مچلوي خپل تبیات باندې گزاره مکوي ک طلاق نه جستی چې نورې مسجې ګرځ د الله تعالی تربیر لاندې عمل کی غس اعمال وکي د تقوا خبره ما سپک شکراله نو احکام ګرځ د چا سره د روزه طلاق د عید سره اړه درلوده نو الله عز وجل موږ ټول مؤمنانو ته توفیق راکړي چې دا الله تعالی هر امر عملي کړو په خپل ژوند کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.